Yes. We have great success. Yes, sir. Is there one from the... the superhero of the... What? There's a sticker. Deze is een fantastische stick. Wat moet je ermee? Als hij hier zou hangen van de stoker. Ja. Dat mensen die kunnen zien, oh, dat is van de stoker. Oh ja, ja, ja, nee, dat inderdaad wat promotie voor de hand zei ook al, dat is ook al wel een promotie. Maar het is een goede minister, ja, alle manieren die staan erop, je kan scannen, je kan typen, alles kan. Zo, zo. Dus kan dat ding toch? Zo. Hier ligt nog een draadje. Oh, dat is van Patrick, oké. Oh, zo. Kijk, dit is een paar. Hoppa. Portable. The next stop is somewhere close by, right? Yeah, yeah. It's really, really close. Yeah. Hold on a minute, it's walking. Because France plays is a car, it's worth it. Yeah, I guess, yeah, at least from here. What? No, yeah, it's a bit north, but it's in Barcelona. Oh, Barcelona? Yeah, west. Oh, yeah. North. Ik heb er nog wel een andere. Oh, kijk. Misschien ook wel een beetje eten. Ja. Kan wel, hè? Natuurlijk. Ja, ik denk dat het wel leuk is. Kan wel eens even de rest te laten eten, toch? En dan kijken of wat over is. Ja. En anders halen we een patatje. Ja, ik denk dat. En de bas van waar? Oh ja, ik ga even mijn reclame verwijderen, wat ik beloofd. Goed hoor, we hebben een nieuw publiek aangeboord, Frank. Ja? Ja, ik heb ze, weet je, als ze... geïnteresseerd waren, heb ik ze verteld, er is vanavond een gratis concert in de Vondelbunker om de hoek. En nou, er zijn al een paar die gaan komen. Nou, hij heeft het goed gedaan. Hoe ver